بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد مصنف رحمة الله عليه ده غزوة الحديبية متعلق أحاديث ذكر كون تلاغي وضاحة وتفصيل كرون شبعه أو بدغ باب كي سأحاديث بلشينه لدي حديث ننم درس تي حديث ده عبد الله بن ابي وفاء رضي الله عنهما وبه قال حدثنا ادم بن ابي اياس قال حدثنا شعبه عن عمرو بن مره قال سمعت عبد الله بن ابي اوفى رضي الله عنهما وكان من اصحاب الشجره عبد الله بن ابي وفاء رضي الله عنه دائما اصحابه كرامه شركي كردون الى النبي الكريم صلى الله عليه وسلم بيعت له بيعه الرضوان قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اتاه قوم بصدقه قالت النبي كريم صلى الله عليه وسلم ليقوم راتلك البسخيرات وصدقي باني فقال اللهم صل عليهم النبي كريم صلى الله عليه وسلم ورضواك ولا يا الله رحمتنا رولك قدني باني فاتاه ابي بصدقته وجمع بلارم ولقبل الصدقه وزكاه رولك فقال اللهم صل على آل أبي أوفى النبي كريم صلى الله عليه وسلم ورلا دعا كروا يا الله ترحمتنا روليني فاغ خاندان دا أبو أوفى باني دا حديث بدي باب كي مصنف رحمة الله عليه دي دا فارا ذكركم شي عبد الله بن أبي أوفى دا أصحاب الشجرة وبيعة الرزوان ندي او حدیث کی دا ذکر فلچ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بدا دعا کولا چی اللہم صلی علیہم تشاب زکاة و خیرات رانو عبداللہ ابن ابی اوفا رضی اللہ عنہ لین دعا کرے وچی اللہم صلی علی آل ابی اوفا صلاة و سلام انبیاؤنا الہو پبلچا مانی ناغیسہ حکم نے نو کله چې په تور د تبعیت باندې د بلچا طبعا ورل ذکر کې استقلالا نوی نو بیا خو په اجماع او اتفاق د اهل علم سره جایز دی لکه ګوره د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام په زمن کې دا غی په آل او خاندان باندې درود راځي اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد نارنګ په آل ابراهیم باندې نو طبعا فبالکل جائز دی نصنا و اجماعا او استقلالا کده اهل علم و اختلاف دی مستقل طور باندی دا انبیاء و نیلاو فبال چا باندی صلاة و سلام وی و دا جمهور اهل علم دی فاغیق امام ابو حنیفا مالک شافعی رحمهم اللہ دی دارنگ نور سلف استقلالا دی لمکروح وی چی دا انبیاء و نیلاو فبال چا باندی صلاة و سلام وی او امام احمد رحمت الله علیه ور لجائز وی دی حدیث دو وجنه چې اللهم صل علی آل ابی اوفا ابن قیم رحمت الله علیه وجلاء الافهام کې د دې مسلې ډیر بهترین وضاحت کړي کوم چې مانعین دي او دی لمکروه وي نو دا غي لس دلایل ذکر کړي او کوم چې د جواز قائل دي حنابله وغيرها نو دا یې په دې سوار لس دلایل ذکر کړي او بیا په اخر کې قول فیصل ذکر کوي چې راجح خبره دا ده چې کله ناکله داسې وشي او همیشه د پاره دا شعار او عادت نه جوړه دی یو طائفي او یو شخصیت پوری خاص کینا نو بیا جایز دی او کله دا دی شعار او ګرځولو دی یو شخص پوری دی دا لازم وګرځول نو بیا په دې کې کراهت دی او کله د حرمت مرتبه لرسي کله ناکله کې نو جایز دی عبد الله بن عمر رضی اللہ عنہما یوم ایت بارک ویلی صلی اللہ علیہ اللہ دې رحمت رولی گی امام ابو داؤد صحیح حدیث ذکر کړه په سنن کې یو زنانه نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لراغت او وی چې صلی علی و علی زوجی ما او زما خاون له دعا وکا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وی صلی اللہ علیک و علی زوجک فتا اوستا په خاون دې الله رحمت رولی گی علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ دا امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ بارک ویلو صل اللہ علیک الله دې پتا رحمتونه رولېږي او کنا عادت او شعار دې جوړ کو لکه څنګه چې روافض دا عادت جوړ کړی شعار جوړ کړی چې علي عليه الصلاة والسلام او دا دا غيو نه خبر زیدلې را او دا غيو صحابي په خاص کړه نور سره نه وای نو دې کې بیا کراهت ته بلکې د حرمت مرتبه لرسي. وبه قال حدثنا اسماعيل عن اخيه عن سليمان عن عمرو بن يحيى عن عباد بن تميم قال لما كان يوم الحره والناس يبايعون لعبد الله بن حنظله قال في يوم الحره يوم الحره ذي برس وضاحت رازم دا پدریش په تم کال د هجرت باندې مدینه منوره باندې یزید حمله کړی و چې کله اهل المدینه د دین انکار وکړو چې موږ د یزید سره بیعت نکو او د خلافت نه منو نو د خپل گورنر او امیر مسلم ابن عقبه له وی چې لار څخه مدینه منوره حمله وکا نو درې ورځې د مدینه منوره نه محاصره کړی و حمله وا او ډېر صحابه کرام تابعین په دې کې شهیدان شوي دي وجل شوي دي څو ورځې پورې په مسجد نبوي کې اذان نه کیدو د مدینه منورې په کوڅو او لارو کې څو ورځې ویني روانې وې داغي بدبوئی و او تقریبا اویا دغه شهداونه په بقيع الغرقد کې دفن دي اوس لا غي د قبرونو صرف یو نخه قبر شته دا یو د کانو ارغون تی په جوړ کړی دا اوږد قبر دی مسیر په غریب باندې نه خلک او یا شهدا د حرفه یو ځای باندې دفن شي نو کله چې رز د حریوه او الناس یبايعون لعبد الله ابن حنزله عبد الله ابن حنزله سره خلق بیعت کولو فقال ابن زید عبد الله ابن زید ابن عاصم وینیو على ما يبايع ابن حنزله الناس دا ابن حنزله فسبع عند بيعتك لخلقنا فقيل له على الموت ورلوه لك الجفة مرق ما عند بيعتك لي لما ديني خلق راجع ما كيش مقابلة بكو كم نمشون مقابلة لدي بفريدنا قال رضي صحابه لا أبايع على ذلك أحدا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم زخوا بيعته معاهدنكم فريبان ليوتن فرفز رسول الله صلى الله عليه وسلم دا بیعت خو به موږ د نبی علیہ السلام سره کولو چې په مرګ به بیعتو وکانه شهید مع الحدیبیه او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره د حدیبیه په غزا او د هغه په فتح کې شامل شوی او مرګ راشوی او دا حدیث کتاب الجهاد کې مفصل ذکر دی ان شاء الله تعالی وضاحت راشي. وبه قال حدثنا يحيى بن يعلى المحاربي وقال حدثني امين قال حدثنا إياس بن سلمة بن الأكوع قال حدثني أمي وكان من أصحاب الشجرة وما لم يبلغ سلمة بن الأكوع رواية بيان كلاهما أصحاب الشجرة كونه ذا موضع الترجمة له نباب كذيذ فار ذكر كله جاء صحابة ذكر كذي شيء بدلا أصحاب الشجرة كيو بيعة الرزوان كيو سلمة رضي الله عنه كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم ننصرف وليس للحيتان ظل يستظل به و محمد نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره د جمعې مشکول او بیا به واپس کورونو راتلو او د دیوالونو مسوره نو چې پاغه باندې انسان سور حاصل کی. د حدیث نه استدلال کړل امام احمد رحمت الله علیه چې د جمعې مش قبل الزوال جائز ده ځکه صحابه کرامو چې موږ واپس راتلو د دیوال بلا سور نو مطلب دا د دین مخکې به موږ زده کړو. جمهور علما وایي چې نه دا حدیث حمل له صرف په تعجيل الصلاه باندې چې موږ به مونږ په تلوار سره کولو دا مطلب نه دی چې مونږ به قبل الزوال دا موږ را کولو. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم عن يزيد بن ابي عبيد قال قلت لسلمة بن الاكوع على اي شيء بايعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية قال على الموت. وسلمة رضي الله عنه لما ويلو تاسو تصشي بعد النبي كريم صلى الله عليه وسلم سره بيعت كلو د فدیوی په رض باندې او په مرګ باندې چې یا بدی دې کیمرو یا بد عثمان رضی الله عنه د ویني بدل اخلو. وبه قال حدثني احمد بن اشقاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن العلاء بن المسيب عن ابيه قال لقيت البراء بن عازب رضي الله عنه فقلت طوبى لك ويزد بغا ابن عازف ترملاو مسيب وي ويماور لويليو چه خوش خبري دتا لرا مبارك تره صاحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبايعته تحت الشجرة تاور سر بيعت کرده دا غون الانني او دا اللا درزا وانگي الان پتا سراغل چه لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجرة اللا دا اغ مؤمنان ونرزا ده چه تاثر دا غون الان دي بيعت کرده و فقال يا ابن اخي مسيب وي برا رضي الله عنه را لو چه اير وارا انك لا تدري ما احدثنا بعده يقينا طالب تدشتا اذا غي نفس منكم كم نبي وناشنا كارون كنيني مطلب دو برا ابن عازب رضي الله عنه يعداد اشرا كم شتني واقعش وي او يادا اغد انكساري ودو عاجزي فطور باندي وي خوش خبری را لنیشت را غیر نروفت زمون خطایانی گناهون شویدی و بهی قال حدثنا اسحاق قال حدثنا یحیی بن صالح قال حدثنا معاویت و هو بن سلام عن یحیی عن ابی قلابت ان ثابت بن الضحاك اخبره انه بایع النبی صلی اللہ علیہ وسلم تحت الشجرته دی ثابت بن الضحاك رضی اللہ عنہم دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سر بیعت کلو دون الان دی فبيعة الرضوان كدا مبارك شخصيته وبه قال حدثني أحمد بن إسحاق قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك أنس رضي الله عنه إنا فتحنا لك فتحا مبينا قال الحديبية وإذا آيات حديبية ببارك نازل لي حديبية لفتح ويلدي سرقن فتحا ذكر داد فتح مكيد فار سبب وباعث درزيد لي قال أصحابه هنيئا مريئا مرگر ورلویلی ونس رضی اللہ عنہ لا هنیئا مبارک نبی مریع و خوشگوار فما لنا نزمند پارسوی فانزل اللہ لیدخل المؤمنین والمؤمنات جنات نو اللہ دا آیات ورپسی رو لیدلو دید پارا چی وردنکی اللہ مؤمنان سڑی و زنان جنتون لا لحدي بي بارك خدا آيات نازل شو شئ إنا فتحنا لك فتحا مبينا نصحابه ومر قلوش زمون دا پار بسوي نبي الاسلام ورلوش تاسو دا پار سدي ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات شئ اللهم مؤمنان سدي وزنان جنتون لوردن لكي قال شعبا فقدمت الكوفة شعبا ويز كوفي لراغل ومفحدثت بهذا كله عن قتادة نداتول حديث بما دخل استاذ قتادة ابن دعامة السدوسين بيانولو ثم رجعت بها واپس قتادة لراغل فذكرت له نماور للا حديث ذكر كله فقال اما انا فتحنا لك فعن انس ويهرش ده حديث دائي سدا انا فتحنا لك فتحا مبينا نظام ده انس رضي الله عنه ناوريدني واما هنيئا مريئا فعن عكرما او هرش دائي سدا جي صحابه ويلو هنيئا مريئا مبارك دوي خوشگوار دوي نظام ده عكرما ناوريدني ده انس رضي الله عنه نا مطلب دا چې شعبه وی قتادر علی اول طول حدیث یو سیاق سره بیان کړو او بیا یې علی پکې دوباره تفصیل وکړو چې دوباره ور لراغ ما ور له حدیث را له بیان کړو دا تفصیل وکړو چې دا اول حصہ انا فتحنا لك فتحا مبینا دا مې انس رضی الله عنه بلا واسطه اوریدلې او دا رسو یې چې د صحابه ویلو هنی امریا نو دا مې انس رضی الله عنه اوریدلې خو په واسطه د عکرمه سره وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا إسرائيل عن مجزأة بن زاهر الأسلمي عن أبيه رضي الله عنه وكان ممن شهد الشجرة دا زاهر أسلمي رضي الله عنه ديم دار صحابونه تدون الآن دي نبي كريم صلى الله عليه وسلم بيعتك لو هذه الشبه قال إني لوقد تحت القدور بلحوم الحمر ويقينا خام خاوم ده ما اور بلونو لان دي دا کټو د دی ګونونا چې پاغي کې د کورنو او چکم دا ساتلی شي وخرو نه دي د دی غوخه پکې وي غوخه د حمر اهلی او پکې وي اذنا دا منادي رسول الله صلی الله علیه وسلم پدې کې اعلان خدای نبی کریم صلی الله علیه وسلم اعلان کوم کی ان رسول الله صلی الله علیه وسلم ينهاكم عن لحوم الحمر دا اعلان کلو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم تاسو مونږ کوي دا غوخو د خورونه کم چې کورنی خورونه دي دا غي د غوخو د حرمت اعلان وکړو د صحابه کرامو کټو یړو لوي وعن مجزأة عن رجل منهم من اصحاب الشجره دا مجزأة وي دیو سرین روایت کئی منهم من اصحاب الشجره سيدا صحاب اکرام نو چه په اصحاب الشجره کې وغي چې بيعت د نبي اسلام سره کړو اسمه اوهبان بن اوس چې دا نوم اوهبان ابن اوس السلمي وكان اشتكى ركبته او دا صحابي چې د زنګونونو خو ګیرل په دې ګوډو کې تکلیف فكان اذا سجد جعل تحت ركبته وسادة کله چې بده مسکول او سجدي نه بدلو نو د ګوډو لاندې به یو بالغ کې خودو نو چې انسان له تکلیف وي بنا بر ضرورت د ګوډو لپاره دی بالغ کې خودی شي نو دام دا صحابه کرامو نو چې بیعت الرضوان کې حاضر شوی اوهبان ابن اوس السلمي رضی الله عنه وبه قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا ابن ابي عدي عن شعبة عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن سويد بن النعمان وكان من أصحاب الشجرة سويد بن النعمان من أصحاب الشجرة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه أتوا بسويق فلاكوه نبي كريم صلى الله عليه وسلم وداغ مرقر لستوان رول لشميو فلاكوه لأغي جوليو دلاكوه معنى دمضغوه وأداروه في الفم اغی دا جولی او پخلکی اڑولی رانونی او تابعه معاذ عن شعبہ لذی محمد ابن عدی متابعت کرده معاذ ابن معاذ العنبری لشعبت ابن الحجاجنا لشعبنا جدا روایت سنگا محمد ابن ابی عدی نقل کی ندغشانتنا دا روایت معاذ ابن معاذ نقل کرده او دا متابعت بها ابو بكر اسماعيل موصولا ذكر كنه وبه قال حدثنا محمد بن حاتم بن بزيع قال حدثنا شاذان عن شعبة عن ابي جمرة قال سألت عائذ بن عمر وكان من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من اصحاب الشجرة ويماد عائذ بن عمر نتفوس كلو ديم دي نبي كريم صلى الله عليه وسلم باغ صحابه وكيو كدون الان ديم بيعت كلو هل ينقض الوتر ايا وتر بما تولشي قال اذا اوترت من اوله فلا توتر من اخره وغرا لويدو چې نشکي په اوله هیڅ کې دی تر وکل نو بیا په اخره هیڅ کې وتر مکوا نو ناخذ الوتر مثلا ان شاء الله مفصل راضي جمهور اهل علم ائمه ثلاثه امام ابو حنيفه امام مالك امام شافعي رحمهم الله دې ناخذ الوتر قائل ندي چې شپه کې یو ځل وتر وکل او ودشوي بیا دوباره را پاسې د نو دا وی تر بماته نه چې درې رکعات دې کړي نو څلورم ور سره مرګره کی یا یو رکعات دې کړي نو دو ور سره دویم ور سره وکي یا پنځه دې کړي نو شپږ کې یا و دې کړي نو اتی کې دې د پاره کې چې دا نه وافل کوم کوم نو چې کله سار کې بیا دوباره وی تر وکم ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم ویل دي چې اجعلوا اخر صلاتکم بالليل وترا شپې اخیرنی مز وی تر وګرځوي نو یو سړی په ابتداء شپې وی تر وکل او بیا دې را پاسې دو نو دې دغه وتر ماتول شي کنه د بعض صحابه کرامو مذهب دا او چې دغه مخکینی وتر دې مات کی ځکه دې به اوس په اخر کې وتر کوي او رسول الله علیه الصلاۃ والسلام فرمایلی لا وتران فی لیلۃ ظفر وتر په یو شپه کې نشتا نو منی وتر دې مات کی دې لپاره چې په اخر کې کوي چې هغه وتر وګرځي نو جمهور اهل علم د نقد الوتر قائل ندي دا دلایل په اعتبار سره خوی کول نه اسحاق ابن راهوی رحمۃ اللہ علیہ دا وایي کدا قرین د امام احمد په علم کې په عمل کې په تقوا کې ابن راهوی رحمت الله علیه وی چې نه جایز دی دا د بعض صحابه کرامو نه نقل دی امام احمد رحمت الله علیه مو چې فکار خو ندی خو کچاو کل نو په دې کې څه حرج او ممانعت نشته دا د بعض صحابه نه نقل دی نو امام د دې صحابې نه تپوس کړه او چې آیا وتر به ماتول شي نور علیه وی چې اذا اوترت من اوله فلا توتر من اخره کله چې تا وتر په اول حصہ د شپې کې وکړ نو به په اخر کې مکوا بس دا یو ځل در لکافي دي او دا حدیث ان شاء الله ذکر بکو حمل له پدی باندې چې دا افضل او مستحب طریقه ده چې اخیرا نه موز دی وتر وګرځول شي ورنه د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام ندا ثابت دي چې د وتر نه پس نوافل کړي دي د ورکات په ناس ته باندې او په یو موخه کې صحابه کرام له حکم کړل دي چې تاسو د وتر نه پس د ورکات وکړي په یو سفر کې یو غزال نبی اسلام روانو نو یک تهجد لرا پاسې دی او به کې یو کنست دی شوی ای تهجد مو نه کول نه دوه رکعات به تاسو له تهجد شي او به قال حدثني عبد الله بن موسى فقال اخبرنا مالك عن زيد بن اسلم عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسير في بعض اسفاره نبی کریم صلی الله علیه وسلم روانو په بازي سفرونو کې او باز حدیثو کې اغلی امام طبرانی رحمت الله علیه ذکر کوي چې ویلا سفر د حدیبیو وعمر بن الخطاب يسير معه ليلا عمر رضي الله عنه مرسل روان دشبي سفر يقول فسأله عمر بن الخطاب عن شيء فلم يجبه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم سأله فلم يجبه ثم سأله فلم يجبه عمر رضي الله عنه النبي عليه السلام نبي يوشي بارك تپوس کله نبي عليه السلام جواب نور کله ذکا وہی نازل ایدا الله پیغمبر دل متوجینو وہی لمتوجیو دغه دا خیال او ګمان وکړ نبی کریم صلی الله علیه وسلم زما خبره واو نه لیدنه دوباره به تاسو کو درې ځلی تاسو کو الله پیغمبر جواب نو ورکړي وقال عمر بن الخطاب عمر رضی الله عنه ما وې ثقلت ک امک یا عمر اے عمر فتابانی د مور بورشی مور دې در باندې ویرو کی نظرت رسول الله صلی الله علیه وسلم ثلاث مرات درې پی تا اصرار وکړه نبی کریم صلی الله علیه وسلم نظرت معنا د الححت علیه تا پاغ بانی تاکیدو کو بار بار تین اختفوسو نکے دری پیری دی تفوسو کو کلو ذالک لا یجیبک احر زلتا لنبی الاسلام جواب نظر کئی دالا تکم ناشنا کار کے قال عمر عمر رضی اللہ عنہ فحرکت بعیری ثم تقدمت امام المسلمین نو ما حرکتو الکخبل اخلا اوڑوان دی شمد مسلمانانو نمخ کے تی نبی الاسلام می خبر واو نریدا نو زر می خپل اخلق تیز کو روان نشم د سو جن وخشیت ان ينزل فی قران یریدم چې زما بارک به اوس قران او هی نازل شي ګوره زمانه به د بیو شو سما نشبت صارحا یسرحمی نو ما لا درنګ او وخنو تیر کړي چې یو چغی وهن کی اواز کوون کی اواز کوم علا او اواز را کو چې عمر رضی الله عنه قال فقلت عمر رضی اللہ عنہ ما هو لقد خشيت ان يكون قد نزل في قران بس يرشم جما بارك توه نازل شو وجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه نبي كريم صلى الله عليه وسلم لراغ من سلام في واجول فقال نويل لو فرمى لقد انزلت علي الليله سوره لهي احب الي مما طلعت عليه الشمس ثم قرا انا فتحنا لك فتحا مبينا وما لهوي چنن شپ په ما باندې داسي صورت را نازل کړه شوی دی چې دا مال خو خو بهتر دی د اغه سنا د اغه نعمتونو نه چې پاغي باندې دانور راخته لري نور په سره کیږي په تمامه دنیا د ټولي دنیا نه مال دا بهتر دی او بیا نبی اسلام دا صورت ولست سوره فتح انا فتحنا لك فتحا مبينا نو كثير صحابه کرامو موږ په فتح دا غنلا تاسو د مکی غل فتح وايي چې دا غم فتح وا خلوه فتح او حقيقي فتح دا رد حدیبی وا وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان سمعت الزهري حين حدث هذا الحديث حفظت بعضه وثبتني معمر عن عروة بن الزبير عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم حفظت بعضه وثبتني معمر الذي مقصد ذلك سفيان بن عيينة رحمة الله عليه کله حدیث ما د خپل استاد زهری نه اوریدلې نو سما په خپل یاد کولا حدیث او سره علم معمر د عروانا رايات کو اگر له حدیث سند باندې ذکر کو چې عن عروه عن المسور ابن مخرمه او مروان ابن الحكم دا حدیث سې سم په خپل یاد کړو او سره علم معمر ابن راشد یادکا يزيد احدهما على صاحبه کدا یو د بل نزیات او سیوا بیانې یو روایت لک کم بیان کړل یو بل لک سیوا بیانې د دوه استادانو نه اوریدل چانه زهری او د معمر ابن راشد الازدینا وې د بعضی پر روایتو کې زیادت شته ولاله محدثینو له اختیار ته چې دوه استادانو نه حدیث اوریدل دا پکې وې دا ول هي سمې په خپل یاد کړي دا بل را لفلانی استاد را یاد کړي دا او د دې دوالو د مې روایت نقل کړي د باز په الفاظو کې کمی دی د باز په هغه کې زیادت دی قال دا دوالو وي مروان ابن الحكم او مسور ابن مخرمه وي خرج النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبيه في برع 10% من اصحابه د حديبيه په کال باندې نبی رسول الله او ته سره پاسه 1000 مرګرو سره فلما اتى الحليفه قلد الهدي واشعره ارکل جی ذو الحلیفی دا مدینی میقات لرسید لیو ند قربانو اغسارو لی انبینو ناچولیو و اشعرهو داغی اشعار کلیو کبونی ورلزخ مکلیو پوینا مانی وللی پیت کلیو وأحرم منها بعمرة دزل حليفين لعمر إهرام تلليو وبعث عينا له من خزاعة أو ليقليو يو جاسوس دي مكي والأولاد خزاعة قبلينا مخيم تفصيلا ذكر كالتلاو بسر بن سفيان رضي الله عنه الخزاعي. وسار النبي صلى الله عليه وسلم حتى كان بغدير الأشتات أو نبي كريم صلى الله عليه وسلم روانو ترديشي غدير الأشتات مقام درو رسيد ومخيم ويدو تلاد عصفان سرخواك دي وزينومني او دا عصفان دا مدینی پا لاربانی مکی مکرمی سرکو 80 کلومیتر کیو علاقه دا اتاهو عینهو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لخبل جاسوس واپس راغلیو قال نویلیو ان قریشا جمعو لک جموعا قریشو تاسول الاخکر راجم کری دی وقد جمعو لک الاحابیش او راجم کری دی تاسول مختلف جماعتنا احابیش او خلقو سید مکی دا قریشو سریح لفو او دای سره حلف برادری کړي وا دای سره پاتې کېدل نو د احابیش د راجه مکړي د حبشونه مختلف جماعات الاشتات اکثر نسخو کې د اشتات نشته صرف په یو نسخه کې راغلي نه وهم مقاتلوک وصادوک عن البيت ومانعو او دا قریش جنگ کون کې دي د تاسو راو بندون کې طالب بیت الله نه ومن کون کې دي فقال اشيروا ايها الناس علي نبي كريم صلى الله عليه وسلم صحابه ولوي اي خلقكم على مشوره راكي اترون ان اميل الى عيالهم اياتا صدارا يراك واذا وينين كزميلانكم الى عيالهم اغ عيال دويلا وزراري هؤلاء او اولاد اغتسان لرا لذي كافران وغا اولاد وبچول لارشم الذين يريدون ان يصدونا عن البيت اغتسان شغيدا يراد لريش مود الله ذكور نمنيكي نستاسو دا اراده دا چیزه دا دای بچو پسی ورشمو بچوله تکلیف ورو رسوم فا این یأتونا کان الله قد قطع عینا من المشرکین تدوی مونگ لراغلل نو اللہ بد دای جماعت و دلا پری کی ختم بے کی اتفاق بے ختم کی و الا ترکناهم محروبین او کرانغل نپری بد مونگ دای شکست خوردا دا جمله اهل علم و شارحین و ذکر کردی دین په اعتبار د معنا سره مشکل ده مختلف مقصدونه شارحین ذکر کړي د دې جمهوری شفاین یاتونا کان الله قد قطع عینا من المشرکین والا ترکناهم محرومین یو مقصد او مطلب دا ده چې دا عین په معنا د جماعت سره ده کله مشرکان موږ سره قتال لپاره راشي نو الله بده مشرکان او یو جماعت زموږ د لاسه تسنسی او د دوی په خپل منځ کې اتحاد ختم شي چې دا کوم قبایل د ځان سره راجم کړی دي او کوم په دې رانغل ترکناهم محروبین نو پری بده موږ د شي په څور دا ادم د یو شکه چې موږ جنگونه کړی راغو ور سره او دلته الله په کور کې عمره وکا او یا دا کدی دا په رانغل نو موږ ور په پاینده کې راشو د یو شکه څور د شي دا یو مطلب شو دوی مقصد او مطلب دا چې دا عین په خپل معنا دې په معنا د جاسوس سره نو معنا دا دا کدی موږ سره جنگ او قتال کوي نو مو الله دوی ته د جاسوس لېګلو نه دیغه مکړیو ځکه مو اسم د دیغه کورونه را رسیدلی یو جاسوس خو هغه څوک لېږي چې د دشمن پته ورلنی دشمن لګ دې کړي رنې کم ځای کې دی او کم ځای کې نه نه نو کدی موږ سره د جنگ اراده لري نو الله رب العالمین موږ د دینه بي غم کړیو چې دای په سړي کورونو له جاسوس لیږو ځکه کورونه را معلوم دي او تعداد را معلوم دي خو شو په دې مقصد باندې او یا معنا او مقصد دا دی چې عین په خپل معنا دی په معنا د جاسوس دیم مقصد دا دی دریم مقصد کړي زموږ مقابله لراشین او الله زموږ مددگار دی الله رب العالمین ته زموږ غ جاسوس مروغ رم خلاص کړي واپس بچ راغلي دي بسر بن سفیان رضی اللہ عنہ اللہ دے دی دلاس نروغ مغل سالم رو رسولو او کدی من دومری لم نپری دی نمو بدی شکست خورده کو او لوٹ مار بپیو کو اللہ بدی لشکست خور کی ندادری مقاصد شارحین و اہل علم دے دی جملی ذکر کری قال ابو بکر یا رسول اللہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نبی الاسلام لو چید اللہ رسول خرجت عامدا لہذا البیت تروتے پس کون کے دے کور دا عمری او دا عبادت پنیت باندے روتے لا ترید قتل احد ولا حرب احد دا چاد وجلو پسی او دا چاد جن پسی نی روتے فتوجہ لہو نبیت اللہ لمتوجی شزا فل عبادت لدان رسو فمن صدنا عنه قاتلناه چاچ مند دین بندولو مند مخلکی دلن قتال او جنگ ورسرکو قال انبو على اسم الله نبی کریم صلی الله علیه وسلم د مشوره خو مشاوي وي زي روان شهید الله په توفیق او د الله په نوم باندې بسم الله کيو زي وبه قال حدثنا اسحاق اسحاق بن راهويا قال اخبرنا يعقوب قال حدثني ابن ابي ابن اخي ابن شهاب عن عمه محمد بن عبد الله بن مسلم دخل ترى ابن شهاب روايه نقل جاي قال اخبرني عروه بن الزبير انه سمع مروان بن الحكم والمسور بن مخرمه يخبران خبرا من خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في عمره الحديبيه مروان بن الحكم والمسور بن مخرمه دوال خبر وركي قصه بياني خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في عمره الحديبيه فكان فيما اخبرني عروه عنهما نويدي فعلك خبر رات الحديث بيان كلمال عروض دي دوار ونذ مروان ونذ مشورنا أنه لما كاتب رسول الله صلى الله عليه وسلم سهيل بن عمر ونبي كريم صلى الله عليه وسلم تكلا تغليك القول لسهيل بن عمر سراس لهنا ملك الإشواء على قضية المدة فمصالحة دمني معيني باني يسمر وخبز من فمنك لا سلها بي لسكال ومخيم ذكر بل وكان فيما اشترط سهيل بن عمر أنه قال فأغشرت لك سهيل بن عمر يوشر دام وينوك لا يأتيك منا أحد وإن كان على دينك إلا رددته إلينا نبرازي زمون يوتن تالا أدر كستاق دين مانيمي وتبعمون لراوابسك وخليت بيننا وبينهم أو تبخى لوال راولي فمن زمون فمن داغك زمون داغ فمن كبتبر دكيك لا تستاق دين منهم لبيوابسك وأبا سهيل أن يقاضي رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا على ذلك سهيل إنكار كرهو داش دي سلهو كي دي نبي كريم صلى الله عليه وسلم سرم مگر فدي خبر الله إصرار داو كي دا خبر وبكي لكي قطا سنسوك مسلمان امران مملا بي واپس راكوي كزمون نسوك مسلمان امتا سلران واپس بي راكوي فكره المؤمنون ذلك وامتعضوا المسلمانان مؤمنان دا بدغنليو وامتعضوا او دا اينا منظور كنيو امتعاز معنا دا تشق ذلك عليهم دا خبره په مسلمانانو باندې درنه شوی و او ګران په لګی دا داینا منظور کړیو فتکلموا فيه ما غید دی بارک خبرې کړې و چې دا شرط نه مانو فلما ابا سهيل ان يقاضي رسول الله صلى الله عليه وسلم الا على ذلك هر کله چې انکار کړو سهيل چې دې صلح دی وکړي د نبی کریم صلى الله عليه وسلم سره دا انکار کړو چې صلح نکوم مگر دا شرط به پکی وي کاتبه رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی رسول الله ورسره دا شرط منلې ولي کړو فرد رسول الله صلی الله علیه وسلم ابا جندل یا ابا جندل ابن سهيل يومئذ الى ابيه نبی کریم صلی الله علیه وسلم واپس کړو ابو جندل یا ابو جندل چې دا سهيل وي او په دغه غرس خپل پلان سهيل ابن عمر لا ولم ياتي رسول الله صلی الله علیه وسلم احد من الرجال الا رده في تلك المده وان كان مسلما او نو راغلی نبی کریم صلی الله علیه وسلم لیو تن سړونا مگر نبی کریم صلی الله علیه وسلم واپس کړو په دغه موده کې اگر کاب مسلمانو که حالت د اسلام کې مسوک راغلی خدای الله پیغمبر واده نه ماسوله د واده مطابق آبه واپس کولو وجاءت المؤمنات مهاجرات او راغلی مؤمنان زنانا په داسې حالت کې چې هجرت کوونکې وي فکانت ام کلثوم بنت عقبه بن ابي معيط نكلثوم تنال رود عقبه بن ابي معيط ممن خرج الى رسول الله صلى الله عليه وسلم دام مسلمان راغلي و النبي كريم صلى الله عليه وسلم لا وهي عاتق او دان وجوان ويا بلوغ لقريب و فجاء اهلها ندري اهل خاندان راغلي ويسالون رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يرجعها اليهم ده رسول الله صلى الله عليه وسلم نيتفوس قولوا او مطالبه قول تداور لوافس كي خد الله حكمت جهور ده زنانه و ذكر فدي رازینامه او صلحنامه کینو لیکل شوی حتی انزل الله تعالی فی المؤمنات ما انزل تردیش الله حکم را لیکلو د مؤمنانو زنانه مبارکه هغه چې حکم را لیکلو چې کله مؤمنی زنانه راشنو امتحان واخلی دی له واپس کوي ما لکه رسو روایت کی ذکر کیږي قال ابن شهاب په مخه سند باندې وی او اخبرنی عروه بن الزبير ان عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمتحن من هاجر من المؤمنات بهذه الايه نبي كريم صلى الله عليه وسلم امتحان رسو دغه چاته هجرت بیکړو د مؤمنانو زنانو نه فدی آیات باندې يا ايها النبي اذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ان لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين تر اخر د آیات پوری نبی ابو سره نبی اسلام بیعت کولو او مسلمانانو لبه حواله کولی مسلمانانو لبه وی چې تاسو د دې هغه قیمت دغه ورکړي هاي چې کوم خرچې کړی مشرکانو نو غیلا خپل نفقي او خرچي واپس ورکړي. وعن عمه او دا محمد ابن مسلم نقل تر ابن شهاب نه روایت نقل کوي قال بلغنا حين امر الله رسوله ويمننا خبر راغلي چې کله الله حکم وکړ رسول الله ان يرد الى المشركين ما انفقوا دا چې واپس کی مشرکان له هغه چې لیکم خرچي کړي على من هاجر من ازواجهم فاغه چا باندې چې هجرت کړي لید بیبيانو نه چې د مشرک بیبي او خني هجرت وکړو او اختبار دو امتحان دی واغستو دا یقینا مؤمن و ده ایمان دو جن دی هجرت کړي راغلي نو مشرک چې دی په واده باندې کوم خرچه کړي کوم نفقه کړي نو اور له واپس کړي. وبلغنا ان ابا بصير او خبر را رسول مولا چې ابو بصير رضی الله عنه دا ذکر برسو راشو خبر ده چې دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم له روته ختینو نبی کریم صلی الله علیه وسلم بیا واپس مشرکان له ورکو ابو بصير رضی الله عنه چې واپس دغه مشرکان ځان سره بوتلو دوه مشرکان ورپسې راغلي وو نو په لار کې د دې نه تور راغستي او دوه یو وجل ده یو ته پتیخ نبی اسلام له واپس مدینه نه راغله او په هیبت باندې په یره کې مدینه به ویل راځم نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ان هاذا را ذعرا دې سړي کوډر غټه یره جوړ کتلې ده ډېر په هیبت را روان دي هغه راغ نبی اسلام والسلام نو وی چې زما مرګره را نه وجلو ابو بصیر چې راغله او د مکینه ایمان وروړ اساس ما له واپس کو او ما پسند دا را روان دي ما موږ نیټورې را ناغستې د پریدي مینا نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله ابو بصیر رضی الله عنه را دن نشو نبی اسلام لوی ته خپل وعده پوره کړی ساده وعده مخالفت نه کړل دي واپس کړم الله ته اخلاص کړم. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم وی مسعر حرب لو کان له احد لا خصمور لدون له ابو بصیر رضی الله عنه یادونه وی کاش کده د فارس وکوي خوب پناه ورکون کې مطلب دا و چې موږ پناه نشو ورکول ځکه وعده مو کړی نو ابو بصیر رضی الله عنه ورلوي چې تا وعده پوره کړې ته فکر مکه وتا زه واپس کړم الله ز خلاص کړم. نبی رسول الله والسلام ورلوي لار شاو ورلوي بس تا وعده پوره کړې زه ورسره نه زم ابو بصیر رضی الله عنه مدینه پرې خو چې دلته مئات زې نشتا ذکر وعده مطابق بدای ما واپس ورکې چې سمندر په لار باندې د بحر طرف اړه کناره او ساحل باندې ډیر شو مکه مکرمه کې چې کوم نوجوانانو ایمان وروړو او ابتداء کوي له پته چې واپس ځو ایمان راړو واپس کوي مو ايو ابو بصير رضی الله عنه لن مروار ځان را رسول نو د نوجوانانو یو قافله د سمندر په غاړه باندې جوړ شو او د قریشو کومه قافله چې په تجارت له شام لتلی بس دی ولاره کې ناس ته غوي لوټول مال به ته غسو کسان به وجل نوجوانانو نو قریش او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم غو دشمنان هغه فدی مجبور شو نبی اسلام لراغل ورلوی د دې صلح نه ودا شرط لرکو خیر د کسو کی ایمان رړی ته مدینه کې ځای ورکوا مدینه کې لتا سره یل ته مپری د سمندر په غاړه باندې دی رکیږي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپل صحابي ابو بصیر رضی الله عنه لقد لګلو چې دا حد زما ضروره چې مدینه منوره له سره د مرګرو راځه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خط چې ابو بصیر رضی الله عنه لرسیرو دغه وخت کې دغه ځن کدن شروع ده د الله د پیغمبر خط ورله ځن کدن په حالت کې ولستې شو مریږي کې دا وایي وبلغنا ان ابا بصير ابو بصير رضی الله عنه واقعاو کې تم مونږ راغلي ورسته وایي ان شاء الله په کتاب الصلح کتاب الشروط کې تفصیلا راځي. وبه قال حدثنا قتيبة عن مالك عن نافع ان عبد الله بن عمر خرج معتمرا في الفتنه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عمري له تو في الفتنة لفتني فاغ وقت كي فتنين مراد قالت عبد الله بن زبير و الحجاج بن يوسف فمن كي جنبون راغلي و اختلاف راغلي فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنه ويلي إن صددت عن البيت صنعنا كما صنعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كموشة من أكريشو دو بيت اللانا أو بن كريشو لك سنجت مداسې کار وکول لکه څنګه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کړو حدیبیه کې هغه بن شو د دین چې عمره دی وکړي نو هغه ځکه قرباني وکړه او احرام وکړه او قبل کاله بیا عمره د قضا عمره القضاء وکړه نو یمون من کچر د بن شو جنگ شروع دی په مکه کې مداسې کار وکول لکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کړو ځکه عمر عبد الله ابن عمر ته بهر کال عمره کوله او کثرت سره عمره کړي تر دې چې اهل علم زبر ترجمه کې ذکر کړي چې تر مرګ پورې 1000 عمره مکمل کړي 1000 غلامان آزاد کړي فأهل بعمرة من أجل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أهل بعمرة عام الحديبية من عمر إهرام تغلو ددي وجنش رسول الله صلى الله عليه وسلم د عمر إهرام تغلو دحديبي فقال ماني نبدأ غرزك بدأ إحرام تغلو. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أنه أهل وقال ابن عمر سيبدع عمري إهرام تغلو دفتني بدي وقت كي شكر الحجاج وعبد الله بن زبير فمن في جنبه أولي إن حيل بيني وبينه فشرت حائل واقي شف من زمان فمن ذي بيت الحرام كي حرم لشابرين خدم لفعلت كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم زمم دا سكاركم لك نبي الإسلام تكلو حين حالت كفار قريش بينه كلت حائل قرد كافران قريش فمن ذاكي وتلا أو دا آيات دا لا يلستو لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة يكينا نشتريتا صدفارا ورسول الله صلى الله عليه وسلم كينا منخيستا شداغتا بذلك وي اقتدائك وي. وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء قال حدثنا جويرية عن نافع أن عبيد الله بن عبد الله وسالم بن عبد الله أخبراه أنهما كلما عبد الله بن عمر عبيد الله وسالم إذا دوار رونو أو دا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بچو دخل والد سري خبرك روا حا. وحدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويرية عن نافع أن بعض بني عبد الله قال له بعض بشود عبد الله بن عمر خبر فلار عبد الله بن عمر لبينيو مخي سند كداري كده دو بشور لبينيو سالم أو عبيد الله أو دوهم سند كداري كبازي بشور لبينيو تعارض مشت بازي سوكو لغ عبيد الله وسالم خلال المهدسين واختيار تهديث كور لبكم لفظ را رسيد لك معناه مقتد يومي دي ألفاظ ذكر كي. قال له عبد الله بن عمر رضي الله عنهما دور لبينيو بعض بشور لبيني ويا دغ دوور لبيني لو أقمت العام كسكال تاسلو مرينا فاتي شوي خير دسكال مدي حالات خراب دي جنبونني فإني أخاف أن لا تصل إلى البيت يقنا دي هريقم داتي تاسو ببيت الله لو نرسي. قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فحال كفار قريش دون البيت ابن عمر تبور لو ويش مقد نبي عليه السلام سروتيه نو كافران دو قريش حائل قرزي دليو دو نبي كريم صلى الله عليه وسلم ودو بيت الله فمنكي فنحر النبي صلى الله عليه وسلم هداياه وحلق وقصر أصحابه ونبي كريم صلى الله عليه وسلم فأغذيك أغسار ويد قرباني يلال كنيو أو خبل ويقتيق ريليو أو بعض صحاب إكرامو ويختلان كنيو أشهدكم أني أوجبت عمرة زتاسو قواكم يقينا ما فضان بان عمر لازم كا بس بلا خبر ورسرونك الله پیغمبر كنيو قواشي ما عمر فضان لازم كرواني فإن خلي بيني وبين البيت طفتو كخالي والي وكريشو فمن زما وفمن بيت الله كتواف بوكم كشارة لسونه وفريخدم نتواف بوكم عبادت بوكم وإن حيل بيني وبين البيت صنعت كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كبن كريشو فرد واكيشو فمن زما وفمن بيت الله كي ندا سكار بكم لك رسول الله عليه السلام كيكلو عالت بساروي زب حكم خرب وخريم أو جامي بواتهم إحرام بكسكم فسار ساعة مبيا مزل كلو لغنت ساعة روان شو عبد الله بن عمر لكتلو ثم قال بي فرمائي ما أرى شأنهما إلا واحدا زقوا ما أنكم مقر شان دي دوالو يودي عمره هج يوشيني أو دي نجي سوق بنشينو يوهو كميني بس قرباني بوكي سار بأخري أو جامي بواتي أشهدكم أني قد أوجبت حجة مع عمرتي زتاسو قواكم يكينا ما لازم كرد بزان بان دي حج سرد عمرينا اول من عمري رادا وبس عمري رادا لارا وسر حجم دي دواركم فطاف طوافا واحدا وسعيا واحدا حتى حل منهما جميعا فراغل واللارا رسوله بيت الله لا نيو طواف كرد وسعي كرد وترديش دي دوارنا هلال شوئو داد جمهور اهل علم رايا ومذهب دي رفت براشي شخارن با يو حج كي يو طواف بكي او يو سعي بكي او علماء احناف داوي كنا فدباني دو توافنني او دو سعيني يو توافه سعي دو عمري دو فارا وبل توافه سعي داد حج دو فارا او رابشو جب سي حديثو كذكر دي يو تواف راغل دي يو سعي نبي كريم صلى الله عليه وسلم حج قران كلا يو توافه يو سعي واه. قاضي عياض رحمة الله عليه وي اتفاق دل أهل العلم فريبا أني شهج دا عمري دا فاسا داخلو لشي دا عمرين يبتكلا دي او تبعش يربس ورصرا حجم كوما دي دا بيلشي ادخال الحج على العمران او بعض أهل العلم دي لممنوع لفريق شاذ مذهب دي او دارن جددي برعكس ادخال العمرة على الحج لهج هرام دي تللي وبيور سلا نيت دديمو كي تزور سرع عمركم ندام امام ابو هنيفة رحمة الله عليه ورلا جائز ويدي امام شافعي قديم قولهم دي وبعض اهل العلم دي لممنوعي او دي داوي جدا خصوصيات دي نبي عليه الصلاة والسلام وخبر الخصوصيات فكي نشت دام جائز دي شنيت دي دهج كلوي دهج فا اهرام كرواني وبيعد ارادة بدلشي كي ورسر بز خير دي عمركم جمهور علماوي چې ضرورت د ادنان اعلى له کول شي خو د اعلان ادنا له نشي کوله دا حج اعلى ده او عمره ادنا ده نو د ادنان لا کول شي چې د اعلان یې تو کله کوي عمر رضی الله عنهما روان د عمرې د فارو او بیا وی چې دوه سره حج وکوم نو د ادنان اعلى له لاو تر اخیر ادنان اعلى له راځي او چې حج نیت نکړي او بیا وی چې عمره کومه بیا به ورپسې حج شي نو دا اعلان ادنا له نزول شو علما احناف جائز وي او نور جائز وي تفصیل به راځي ان شاء الله. وبه قال حدثني شجاع بن الوليد سمع النضر بن محمد قال حدثنا سخر عن نافع قال إن الناس يتحدثون أن ابن عمر أسلم قبل عمر وليس كذلك. نافع رحمه الله في خلق ذا بيان كي ابن عمر سيب إسلام قبل فلود عمر رضي الله عنه نمخي وخبر ذا سندا شجني زويد دفلار نمخي إيمان روله أصل قصة سدا ولكن عمر يوم الحديبية أرسل عبد الله إلى فرس له عند رجل من الأنصار. عمر رضي الله عنه ذو حديبية فرس باند اخبل زوي عبد الله بن عمر ليقلو إلى فرس يو أسلا له عند رجل جدي عمر رضي الله عنه ذو سلس روش ياسره ذا أنصار نو شلار شفلاني أنصار لا أغسر زما أسد زما أسترا ولا يأتي به راتلو كفاغيبان دي ليقاتل عليه دي ذا فارس ذا قتالو كي فريزكا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مشرکانو بن کړل او عمرې له نپری دي د حدیبی فرض باندې نو کده جنگ ضرورت راغی زماغه اس پرې لخر کې فلانه انصاری دي راغنه راولا او رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم یبایع عند الشجرة وعمر لا يدري بذلك. قال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیعت کول صحابه کرام سره داون اعلان ني عمر رضی الله عنه لفتنوا عبد الله ابن عمر دا صحابي په راغله ده چې راغنه دي د خپل فلار اسره ولي چه وی قتل نو بیعت شروع ده بیعت کړه ده او بیا راغله ده پلار لی ویل چې هلته کې هم مبايعه او بیعت شروع ده عمر رضی الله عنه بیعت کړه صرف بیعت ته نرسته کړه نو خلکو دا ګومان کړي چې عمر رضی الله عنه نو زوی ایمان مخکره وله. فبايعه عبد الله ثم ذهب الى الفرس. ابن عمر سے بیعت کړه د نبی علیہ السلام سره بیا تل ودا اسفه فجاء به الى عمر عمر رضي الله عنه لرات الكل وعمر يستلئم للقتال او عمر رضي الله عنه اصلها اتول لفارد جنقولو استلئم دي لوي كن غره دي واشه اصلها دي واشه عمر رضي الله عنه غره اتول لجنق دفارا فاخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبايع تحت الشجره زي ورل راغله وخبر ورخله شو نبي كريم عليه الصلاه والسلام خودون الان من خلق سلام يعتنا كاي. قال فانطلق فذهب معه حتى بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر رضي الله عنه تلو سرديك رسول الله صلى الله عليه وسلم تلو فهي التي يتحدث الناس نداء خبر را في خلق قري وكي أن ابن عمر أسلم قبل عمر ابن عمر سيبد فلار نمخ إيمان رونه. وقال هشام بن عمار حدثنا الوليد بن مسلم نعلم ذكر في التاصل في المصطلح إمام بخاري فقال سردق قلو استاذاننا رواية نقل كين لا تعليق ديكنا دا تعليق نده صدى أهل علم دا صحيح والمطابق دا تعليق نده ألا بدا تعليق درده تكلا ويون كدري سوكوي مدلسوي أو إمام بخاري رحمة الله عليه دا مدلسين ننده دا پا مرتبة دا عن كده أو عن كلا قبولوي تكلا داغي ويون كمدلس نوي أو دا كانت رواية نقل كي دا غسر سماع ثابتوي لقاي ورثروي إمكان دا لقاوي. وقال هشام بن عمار حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا عمر بن محمد العمري قال أخبرني نافع عن ابن عمر أن الناس كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية وخلد النبي صلى الله عليه وسلم سرد حديبية فرزمان تفرقوا في ظلال الشجر شخوار وارشيو فاغصور دونك چرته چې د اونې سورې به کته دا غیلان دی په پری وتل کولاو میدان او شل رزي اشاره دلو په دغه ځای کې فاذا الناس محدقون بالنبي صلى الله عليه وسلم مناسا بخلق احاطه كون کې د نبی کریم صلى الله عليه وسلم نا دا غي نټول را چا پیر شویو فاتل کی احداق دی له ویل شي چې تا چې چاله په تیر سره نظر باندې ګوري سترګې ور متوجي کړي نو معنا دا د ټول د الله د پیغمبر نه را چا پیر و غي له قتل فتعجب فقال يا عبد الله انظر ما شان الناس عمر رضي الله عنه قال لي عبد الله لو لي جمهور الذي خلق سهالة قد احدقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم النبي كريم عليه الصلاة والسلام نرى شاتير لي فوجدهم يبايعون فبايع نو خلق منتي وجد النبي عليه السلام سرى بيعت كولو نو ابن عمر سيب بيعت كولو ثم رجع الى عمر فخرج فبايع بيار اغلو فلار لي خبر وركلو فلار امتلو بيعتي كولو وبه قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا يعلى قال حدثنا اسماعيل سمعت عبد الله بن ابي اوفى رضي الله عنهما كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم حين اعتمر فطاف وطفنا معه ومن النبي صلى الله عليه وسلم سروا خليش عمرة القضاء كولا طواف كلو نمو مرسل طواف كلو وصلى وصلينا معه مز كلو نمو مرسل مز كلو وسعى بين الصفا والمروة فكنا نستره من اهل مكة لا يصيبه احد من شيء او نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چې د صفا مروه په منځ کې سعی کولا منډې والی موږ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم د مکی والا نه پټولو ټول تی نګیر چاپیرو چې غي ولس ضرر او تکلیفونه رسي او به قال حدثنا الحسن بن اسحاق قال حدثنا محمد بن سابق قال حدثنا مالك بن مغول قال سمعت ابا حسين قال قال ابو وائل لما قدم سهل بن حنيف من صفين سهل بن حنيف رضي الله عنه چې له جنگ صفين را واپس شو چې دا د عراق او د شام په منځ کې د علي بن ابي طالب او د معاويه رضي الله تعالى عنهما په منځ کې جنگ واکې شو او لوی تکلیف پکې مسلمانانو لږ رسیدل او لوی نقصان شو نو ست ان شاء الله وضاحت راځي وای مون سهل بن حنيف لراغلي چې کله د جنگ صفین راغلی او اتینا منستخبره راغلی ورله تپوس متن کولو خبر متن اغستو فقال اتهم الرؤيا او تاسو دا خپل سوچ بدنام کوي اصل کې خلکو دا ګومان کولو چې د پجان کې د هغه شجاعت او د بهادرۍ مظاهره وکړه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم زمانه کې چې به څنګه کولا د شام وعلى خلاف د شدت اختیار نکوم نو خلکو ملامت کول د لپته ولګي زمانه د ملامت یاد فارمانه تفوس کې او لوی اتهم الرؤيا تاسو خپل سوچ او خپل رائے بدنامه کوي فلقد رأيتني يوم أبي جندل ولو أستطيع أن أرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره لرددته يقينا ما خپل ځان کتل او زسب وزدل نیم چې دا جنگ نکوم خدا فتنی دی ما خپل ځان کتل او فرض ابو جندل رضی الله عنه چې سهيل ابن عمر غزوه په اسکرو کې راغې مفصل واقعې تاسو واورید ابو جندل رضی الله عنه صحابه کرام ډېر خفو دا اصرار حضور کولو چې دی پاتې شي او دا شرط دی موږ مشرکان سره نه منو چې څوک مسلمان راغلی تاسو له به واپس کړي وې ما خپل ځان کتل او کچرت زما وسو طاقت وې دا چې زه رد کوم پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې امره کار دا غل رددت نو ما برد کړې وې زد مشرکانو نه یریدم نه چې هغه په قوت او غلبه کې او ما نه صحابي په مظلومیت کې او کته خدای الله د پیغمبر نه ځان لواندې کولې نشو ور نه ځان به لواندې کړې وو د مشرکانو د قتال لپاره به تنه تنهای وازی ولاړ وې زه سب ذل نیم چې د جنه رستو کېږم والله ورسوله اعلم الله ورسول خبو هدي وما وضعنا اسيافنا على عواتقنا او من نبي خپل تريد الله د دين دفارا كفار سره مجنكولو على عواتقنا لا تريد من نبي خپل عقوبا ني لامر د يو كار دفارا يفضعنا شي غكار بمنك مشقت كي تولو فهم بغراني دو الا اسهلنا بنا فبعض نسخو كراغلي ني چه الا اسهل بنا او دغ شي نسخيني مگر دغ كار باساني دو فهم باند الى امر ترى مكار پوری نعرفه قبل هذا الامر چمون غفی جندو مفقد دینا سری جملی مقصد دا دے تا سهل ابن حنیف رضی اللہ عنہ وی چمون با مفقد فتنی دا ختمی دو او صدی باب دا پارا تور رواغستا او پا اوگا بانی با موقی خدا نفتنا با اللہ ختم کا سمدستی با ختم شوا او اوس داسې یو ناشنا فتنه راغلی چې د هغې نوعیت بلکل مختلف د پاغې کې مونږ هکریان یو دواړو طرف له الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم صحابه دي ملګري دي مسلمانان دي نو اوس د دې فتنې د ختمېدو چل مونږ له نه راځي نو دی دا وایي وما وضعنا اسیافنا علی عواتقنا لامر مونږ باندې کې خو دې تورې خپلې خپل وګو باندې یو کار د بارا یوه ځعنا شي غکار مونږ په غم کې جوړې پریشان کړي ویو الا اسهل بنا مگر دا تور راغستو به دا کار په مونږ باندې آسان کو الله به مونږ له فتح راکا او دشمن به الله زمونږ په لاس باندې ذلیل کو الا امر اسداسي یو کار نه ورسېدو چې نعرفه قبل هذا الامر چې پیجندو مونږ مخکې د دې کار نه عامو پیجندو دا نه پیجنو کړي کې هک ریانو سره شو کوله ما نسد منها خصما الا انفجر علينا خصم نبندو مونږ یو طرف د دې فتنې مگر را کولاویږي یو بل فتنې یو دروازه د فتنې چې بندو نو بل فتنې دا شرابېږي د کوبه چر رواني ما نسد منها خصما نبندو مونږ دې نه یو جانب الا انفجر علينا خصم مگر را بېږي په مونږ باندې یو بل جانب ما ندري كيف ناتي له مغلفتنا لگی چې څنګه راتل ور لو کوم مسلمانان دي په خپل من کې حق ریانی ور نه بوزدل نه یو وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن مجاهد عن ابن ابي ليلى عن كعب بن عجلة قال اتى على النبي اتى علي النبي صلى الله عليه وسلم زمن الحديبيه كعب بن عجلة وي تراغلو مال النبي كريم صلى الله عليه وسلم الحديبيه فزمانا ورزقه والقمل يتناثر على وجهي او داس په ګیرا بيدی را غورځېدی زم ما په دې مخمانه مخکې حدیث ذکر شو فقال ايؤذيك هوا ام راسك ويمال النبي عليه الصلاه والسلام ايات تکلیف درکړه تعالی اذیت درکړه تعالی استاد سره غسبغو قلت نعم ما ورلوي او قال فحلق النبي عليه الصلاه والسلام را لوي سد سر اخرى وصم ثلاثه ايام در رضي روجي ونساء او اطعم سته مساكين یا طعام ورکشفو مسکینان ولا هر مسکین لنیم طعام مخی ذکر د فرق او شبو ویل جو فرق درې سوا علوی نو درې سوا عجب پشپو مسکینان تقسیمه هر یو مسکین لنیم سوا عدی او ان سب نسیکتن یا تو ذبیحه او کا سشی ذبحه کا چیلی یو گر ذبحه کا قال ایوب ایوب ابن ابی تمیم التفسخیانی چی غراوی دی حدیثی غوی لا ادری بی ای هذا بدا ما لفتنی شریف کم یو ابتدا کنیوا اولی روجه ذکر کړیو بیا اطعام ذکر کړیو او بیا قربانی کنه د دې برعکس کړیو دا ترتیب معنی نه معلوم که ترتیب شي او کني شي په صغیر او سره ذکر د جمهور علماوی چې فريق اختیار ده او علماي احناف فريق فرق کوي وای کچرته د مجبورۍ د وجنه یو کار وکړو په هغه کې ورل بیا اختیار ده په دې دیو کې چې کم کوي دا کفاره او فدیه دی راځي او کنه قصدن عمدن یو کار وکړو نو فارغ کی بیا اختیار ورنه نشته بلکې د اول قربانی کې چې قربانی و ثو طاقت یې نو بیا بشپږ مسکینانو ته عام ورته بیا ضروري ني ترسته ان شاء الله کتاب الحج وضاحت راځي و به قال حدثني محمد بن هشام ابو عبد الله قال حدثنا هشيم عن ابي بشر عن مجاهد عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن كعب بن عجرة قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبيه ونحن محرمون ومن رسول الله صلى الله عليه وسلم تركوا الحديبيه كيو او من احرام ترون کیو فحالت احرام کیو وقد حصرنا المشركون مشرکان من بنکلو عمره لین فریفدو قال وکانت لی وفرت کعب ابن عجر ویچی زمالولی بیقتاو سنیوی که غن غوگنو دی نرمول راغسی دلی دی لوفروی فجعلت الهوام تساقط على وجهی اصل کدات تساقطو یو تاتن تخفیفا حذر شوی دا نشورو شوی ویغسپی چراغور دی زمان پا مخبان نی امر ربی النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم علیہ الصلات والسلام فما تیر شعور علی ویلیو ایؤذیک هوام رأس قلت نعم آیا ضرر رسیتا لا تاد سر اغاس طگی او حشرات نما ورلوی شیعا وما لی ضرر و تکلیف رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رانوی اید ادریو کارونو کی اوکارو کاو انزلت هذه الآیا او دا آیات را نازل شو مخکم ذکرو چی اللہ دا آیات را نازل کو فمن كان منكم مريضا او به اذى من راسه ففديه من صيام او صدقه او نسك قران بتغيير او سر ذكر كدي او تخير دفاراني سوكي بتاسو كي بيمار وي يا فاغمان دي تكليف دي سرنا لك كعب بن عذر رضي الله عنه لتكليفه ففديه ملازم دفدان دي فديه او جرمانا من صيام دروجونا قران صرف روجي ذكر كدي حديث وين جدري روجي دي او صدقه يا بصدقوي قران صرف صدقه ذکر کړي حدیث وی چې دا صدقه د شپږو مسکینانو لمتو عام ورګي هر مسکین لنیم طعام او نسوکین یا به قرباني وی ذبیحه لا سګر چيله به ذبحه کوي نو د قران سره چې سنت دي لکم نه په عمل کیږي دا آیات الله را لګلې او نو د سر خړېلو او بیا فدیه ورکړې وا هذا والله تعالی اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.